50 languages. 14. 14. Barvy. Barvy. Sníh je bílý. Sníh je bílý. Slunce je žluté. Slunce je žluté. Pomeranč je oranžový. Pomeranč je oranžový. Třešeň je červená. Třešeň je červená. Obloha je modrá. Obloha je modrá. Tráva je zelená. Tráva je zelená. Hlína je hnědá. Hlína je hnědá. Mrak je šedý. Mrak je šedý. Pneumatiky jsou černé. Pneumatiky jsou černé. Jakou barvu má sníh? Bílou. Jakou barvu má sníh? Bílou. Jakou barvu má slunce? Žlutou. Jakou barvu má slunce? Žlutou. Jakou barvu má pomeranč? Oranžovou. Jakou barvu má pomeranč? Oranžovou. Jakou barvu má třešeň? Červenou. Jakou barvu má třešeň? Červenou. Jakou barvu má obloha? Modrou. Jakou barvu má obloha? Modrou. Jakou barvu má tráva? Zelenou. Jakou barvu má tráva? Zelenou. Jakou barvu má hlína? Hnědou. Jakou barvu má hlína? Hnědou. Jakou barvu má oblak? Šedou. Jakou barvu má oblak? Šedou. Jakou barvu mají pneumatiky? Černou. Jakou barvu mají pneumatiky? Černou. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.